ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do 10 maja każdy Polak ma otrzymać e-skierowanie na szczepienie. Dziś rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Przed pomnikiem bohaterów getta prezydent Andrzej Duda położy kwiaty. To ma być głośny apel na wschód i na zachód. Wicemarszałek Sejmu rozpoczyna wizytę w Donbasie. Ponad 7200 nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 101 osób, a wyzdrowiało 24 tysiące pacjentów. Najwięcej infekcji stwierdzono na Śląsku, Mazowszu i Dolnym Śląsku. W szpitalach zajętych jest nieco ponad 31 tysięcy łóżek covidowych, a wolnych pozostaje 14 tysięcy. Do 10 maja wszyscy Polacy będą mieli wystawione e-skierowania na szczepienie, zapowiedział szef kancelarii premiera. Jutro zostanie przedstawiony szczegółowy plan rejestracji poszczególnych roczników. Michał Dworczyk podkreślił, że dzięki punktom szczepień powszechnych program będzie realizowany jeszcze szybciej. Te punkty będą miały bardzo dużą wydajność. Łącznie tych punktów będzie ponad 600, a więc do 6700 punktów szczepień populacyjnych, które już od kilku miesięcy w Polsce działają, dołączy ponad 600 punktów szczepień powszechnych. Według Ministerstwa Zdrowia do tej pory wykonano w Polsce prawie 8 milionów 850 tysięcy szczepień. Mija 78 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim. Dzisiejsze obchody to element upamiętnienia wspólnej polsko-żydowskiej historii, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Podobnym celom ma służyć budowa Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Muzeum Getta Warszawskiego. Mówienie prawdy o polsko-żydowskiej historii to nasz obowiązek, podkreślił Jarosław Selin. Musimy te sprawy na nowo odkrywać i to jest zadanie wolnej, niepodległej Polski, przypominanie tych dobrych kart w naszych relacjach. Dlatego tak było ważne, że prezydent Lech Kaczyński zainicjował budowanie Muzeum Historii Żydów Polskich. Ważne jest to, że budujemy teraz to Muzeum Getta Warszawskiego i ważne są te obchody, które każdego 19 kwietnia czynimy. Dzisiaj również prezydent Rzeczpospolitej pod pomnikiem bohaterów Getta Warszawskiego złoży wieńce razem z liderem Światowego Związku Żydów, panem Lauderem, który specjalnie do Polski z tej okazji przyjechał. Czystość właśnie się rozpoczyna. Dziś o 17.45 w trzecim programie Polskiego Radia reportaż Grażyny Wielowiejskiej-Żonkile. W 70. rocznicę wybuchu powstania w getcie po raz pierwszy na ulicach Warszawy pojawili się wolontariusze, którzy wręczali przechodniom papierowe kwiaty. Autorka reportażu chce wyjaśnić, jak stały się one symbolem pamięci. Sporo materiałów dotyczących powstania w getcie znajdziemy też na portalu Polskiego Radia. O pogarszających się relacjach z Rosją mówi szef unijnej dyplomacji. To jeden z głównych tematów wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych krajów wspólnych. Noty. Unijna lista zarzutów pod adresem Rosji jest długa. To m.in. koncentracja wojsk przy granicy z Ukrainą i na nielegalnie zaanektowanym Krymie. To jest sytuacja niebezpieczna. Wzywamy Rosję do wycofania wojsk. Relacje z Rosją nie poprawiają się, są coraz bardziej napięte. Mówił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Ponowił też apel o zagwarantowanie dostępu lekarzy do lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, który przebywa w kolonii karnej, a jego stan jest określany jako krytyczny. Po dyskusji we własnym gronie szefowie dyplomacji 27 krajów połączą się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, który poinformuje o sytuacji w kraju. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do Donbasu pojechała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Wicemarszałek towarzyszą wiceprzewodniczący litewskiego parlamentu oraz Rady Najwyższej Ukrainy. Politycy mają stamtąd wygłosić mocny apel. Lepiej protestować przed, niż potem szukać sposobów na rozwiązanie problemu. Jedziemy tam razem. Mam nadzieję, że mocny głos popłynie na wschód ostrzegawczo, a na zachód z apelem o solidarność i o działania. Wizyta wicemarszałek Sejmu na Ukrainie potrwa do soboty. Spotkanie w Donbasie w ramach Trójkąta Lubelskiego ma się odbyć pojutrze. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii, czyli także emigranci z Polski, mają dziś ostatnią szansę na zarejestrowanie się do udziału w majowych wyborach lokalnych i regionalnych. Dzięki temu będą mogli wybrać na przykład burmistrza Londynu, czy wpłynąć na losy Szkocji. Your vote matters. Wybory w Anglii. Register to vote. W Szkocji. In the May Scottish Parliament. I w Walii. Wszędzie rejestracja to kwestia kilku minut. Wystarczy adres, imię i nazwisko i kilka takich osobistych danych. Czy dzieci będą dostawały darmowy posiłek w szkole? Plac najbliższy będzie placem zabaw czy parkingiem? O tym wszystkim decydują lokalni radni i lokalne samorządy. Mówią Polskim Radiu Marzena Żukowska i Małgorzata Halliwell z organizacji She Votes. Ona głosuje. Organizacji, która chce sprawić, by Polacy i Polki na Wyspach częściej korzystali z prawa

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko, choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana. Chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Dzień dobry. Dzień dobry, dziś będzie pojawiało się kilkukrotnie. 17 minut po południu. Naszym gościem jest prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Polsa, profesor Grzegorz Wrochna. No właśnie, dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Śledzimy, co dzieje się na Marsie. Okienka te, które nas poinformują o tym, że te doświadczenia niezwykłe dzieją się na naszych oczach i przechodzą do historii. Ale jeszcze nic się nie dzieje, panie profesorze. Ma pan profesor obraz na to, co dzieje się na Marsie? Tak, śledzę. Tylko z szerokiego uśmiechu prezenterki można się domyślać sukcesu, ale samego helikoptera jeszcze nie widać, więc myślę spokojnie możemy porozmawiać o Lemie. O roku Lema, tak. Więc jeśli będziemy mieli chwilkę, to będzie potwierdzone to, że ten helikopterek wystartował szczęśliwie, kilka 10 sekund przeleciał, czy wzniósł się i wylądował, to za chwilkę o tym powiemy. No właśnie, panie profesorze, we wrześniu minie 100 lat od narodzin Stanisława Lema. Jak Polska Agencja Kosmiczna, którą pan kieruje, chce włączyć się w obchody właśnie roku Lema? Jakie wydarzenia, atrakcje czekają nas w ciągu tego najbliższego roku? Właśnie podpisaliśmy porozumienie z Instytutem Polska Przyszłości imienia Stanisława Lema, który jest jednym z głównych organizatorów krajowych imprez w roku Lema. Przede wszystkim będzie we wrześniu duża konferencja w Krakowie i w niej chcemy wziąć udział, ale planujemy też wspólne działania edukacyjne dla dzieci, dla młodzieży. Chcemy też pokazać Lema na wystawie Expo w Dubaju. Oczywiście, jeżeli ta wystawa dojdzie do skutku. Cały szereg działań informacyjnych, różne wsparcie merytoryczne ekspertów Polsa w rozmaitych przedsięwzięciach. Z takich konkretnych działań to dla przykładu powiem, w listopadzie planujemy taki panel lemologiczny, tak go sobie nazwaliśmy. Zaproszeni pisarze, krytycy literaccy, naukowcy, pasjonaci będą dyskutować na temat wizji Lema, ale też planujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży, budowa statków kosmicznych, transport na inną planetę, wioski kosmiczne i tak dalej, i tak dalej. A, szykuje się święto kultury, technologii i nauki, tak to odbieram. A co obecnie dla młodego naukowca, inżyniera, pracującego w firmie, dajmy na to, z sektora kosmicznego, jest pociągającego w twórczości Stanisława Lema? No przede wszystkim Lem pokazuje kosmos jako wyzwanie. Kosmos jest pełen niespodzianek, czy to dla pilota Pirksa, czy dla wszystkich innych jego postaci. I dla nas przecież też. My też jeszcze kilkadziesiąt lat temu mieliśmy takie naiwne wyobrażenia o planetach naszego Układu, a misje kosmiczne na te planety i na ich księżyce pokazały nam, że one wyglądają zupełnie inaczej, a wyglądają bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Ale nie wszystko się udaje. Nie wszystko udaje się za pierwszym razem. O, właśnie widzimy na ekranach, tak, jak startuje ten helikopter, ale on miał wystartować już kilka dni temu i nie udało się. Śmigiełka nie chciały się tak obracać, jak miały. Trzeba było zmienić software. To jest piękny przykład, który pokazuje, że eksploracja kosmosu jest wyzwaniem i to jest świetnie pokazane w książkach Lema. Ach, fantastycznie. No właśnie też o to chciałem zapytać. miniony rok Lema odbędzie się pod hasłem Widziałem przyszłość i które z pomysłów czy wizji zawartych w dziełach Stanisława Lema są już codziennością, na przykład w działalności Polsy? Ja myślę, że to, co dzisiaj robimy w kosmosie, już przerosło niektóre wizje Lema. Oczywiście nie latamy do gwiazd, tam jest za daleko. 4 lata świetlne do najbliższej, a nam by to zajęło dużo więcej czasu niż światłu. Ale jeżeli chodzi o wykorzystanie kosmosu, to tutaj to jest już codzienność. Wszyscy korzystamy chociażby z GPS-a czy z komunikacji satelitarnej. Chociażby właśnie to, że możemy oglądać transmisję z NASA, to też wielu z nas ogląda dzięki telekomunikacji satelitarnej, ale także obserwacje Ziemi są dzisiaj potrzebne i dla rolników, i dla strażaków, i dla rozmaitych służb, rozmaitej administracji państwowej. To dzisiaj, także kosmos wykorzystujemy dzisiaj już znacznie intensywniej niż nawet przewidział to Lem. I pewnie chyba nie zdajemy sobie sprawy, że niektóre z tych technologii, które są już codziennością, no to zaczęły się właśnie od szalonych wizji, nazwijmy to, które zostały wprowadzone najpierw właśnie w te dziedziny związane właśnie z działalnością sektora kosmicznego, a później stały się codziennością. Panie profesorze, no muszę o to zapytać. Który jest pana ulubiony spośród 365 cytatów na rok Lema? Jeden wybija się zdecydowanie. Gdyby ludzie od jaskiniowej epoki robili tylko to, co wyglądało na możliwe, do dzisiaj siedzieliby w jaskiniach. To jest cytat z opowiadania Fiasko. I ten cytat to jest w ogóle motto, powiedziałbym, całej mojej działalności i naukowej, i w administracji państwowej, bo także tutaj bycie prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej to też jest taka trochę mission impossible, ale jeżeli chodzi o eksplorację kosmosu, to ciągle mamy pomysły, które wyglądają na niemożliwe, a jednak okazuje się, że możemy lądować na Księżycu, możemy wysyłać misje na odległe planety. Tak niedawno wyglądało to na niemożliwe, a dziś już jest możliwe. No, usłyszymy zapowiedzi, że kolejne lądowanie człowieka na Księżycu 2024 rok, bo NASA ogłosiła, że SpaceX będzie zajmowała się tym właśnie, a to ma być krok do tego, by wylądować na Marsie. No właśnie, to wylądujmy na Marsie, panie profesorze. Mamy podgląd historycznego lotu. Dron Ingenuity wzniósł się w powietrze, jeśli dobrze widzę, bo kontroluję jednym okiem, a rozmawiam z panem profesorem. Ja również kontroluję jednym okiem, ale to, co już okrzyknąłem, że leci, to była jednak chyba tylko symulacja, więc trudno mi tutaj powiedzieć, bo trzeba by jednak posłuchać, co mówią tutaj pracownicy NASA. Ale to na pewno będzie historyczny lot na Marsie. Przekładany, jak mówiliśmy, miał wystartować o 12:15 polskiego czasu. Z pewnością do tego, myślę, ważnego wydarzenia, choć niewielkiego helikoptera, ale jednak historycznego lotu na Marsie z pewnością będziemy wracać. Jak również do tematu roku Stanisława Lema i tego, jak Polska Agencja Kosmiczna włącza się w te obchody. Bardzo dziękuję za rozmowę. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Polsan, profesor Grzegorz Wrochna, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. w odświeżonej formule. Trójka do trzeciej, w związku z tym także i nasze spotkania historyczne godzinę później. My wiemy o tym i informowaliśmy, że kilkanaście minut temu w południe, w 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, rozpoczęły się uroczystości w hołdzie bohaterom tamtych wydarzeń. O tym jeszcze będziemy mówić, ale to nie wszystkie wydarzenia właśnie z 19 kwietnia. Ciąg dalszy, no właśnie, naszej mini lekcji historii już za chwilę. Czas na pierwsze w tym tygodniu spotkanie z historią. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 19 kwietnia 1809 roku w czasie wojny polsko-austriackiej doszło do nierozstrzygniętej bitwy pod Raszynem. Panie profesorze, dlaczego nierozstrzygniętej mówimy? Właśnie mnie to zawsze zastanawia. No, z punktu widzenia militarnego faktycznie ona nie była rozstrzygnięta, natomiast miała swoje pozytywne dla strony polskiej znaczenie w tym sensie, że głównym celem sił austriackich było zdobycie Warszawy. I to się nie udało. Po drugie, siły polskie były jednak słabsze. Więc w ten sposób, traktując tę bitwę w kategoriach różnicy potencjałów i celów operacyjnych, to bitwa okazała się sukcesem strony Polski, ale nie rozstrzygnięta w sensie taktycznym, czyli doprowadzenia do rozbicia sił przeciwnika w realiach ówczesnej sztuki wojennej. No przypomnijmy tło i genezę tego konfliktu. Tutaj są bardzo jasne i czytelne odpowiedzi na tak postawione pytanie. Przede wszystkim po pokoju w Tylży, gdy powstaje Księstwo Warszawskie, a Austria szuka próby rewanżu na Napoleonie Bonaparte za upokorzenie, jakich doznała w latach wcześniejszych, obrała sobie za cel Księstwo Warszawskie. Takim nadrzędnym celem było opanowanie ziem Księstwa Warszawskiego, poszerzenie tej części zaboru austriackiego, który był w granicach Cesarstwa Austriackiego. Do tego dochodził jeszcze ten wymiar propagandowo-moralny, czyli podniesienie morale armii austriackiej. Wydawało się, że z tak słabego przeciwnika, tak łatwego przeciwnika uda się łatwo pokonać. W związku z tym liczono na łatwe zwycięstwo i w ten sposób też chciano wzmocnić swoją pozycję na arenie międzynarodową. Mówię cały czas o stronie austriackiej. Niezła historia. To jeszcze nakreślmy sytuację militarno-polityczną w Europie w czasie właśnie tej wojny polsko-austriackiej. Ta sytuacja z kolei była bardzo skomplikowana. Napoleon Bonaparte prowadził działania militarne na wielu frontach w tym czasie. Po zakończeniu działań wojennych w roku 1807 i podpisaniu traktatu tylżyckiego wydawało się, że sytuacja w Europie się uspokoi. Tymczasem sytuacja nie uspokoiła się. Napoleon skierował swój wzrok na Półwysep Pirenejski, skierował swój wzrok na ziemie włoskie. Tak samo to jest rok 809, więc tutaj doszła ta kwestia, o której mówiliśmy przy sprawie powstania Wielkiego Księstwa Finlandzkiego, czyli zaangażowania Francuzów w kwestie skandynawskie, prawda? Więc mimo, że został zawarty pokój, obie strony, czyli Francja z jednej strony i koalicjanci koalicji antyfrancuskiej, w dalszym ciągu budowali swój potencjał militarny, szykując się na kolejne, prawdopodobnie decydujące rozstrzygnięcie, więc sytuacja była dynamiczna, była specyficzna, trudna i uwarunkowana wieloma aspektami, o których niestety, ale tutaj nie mamy czasu mówić. Historyk profesor Tomasz Gajownik, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Panu. Niezła historia. So

can't expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart, but never did right from the start. Just listen to the noises. Before you tell yourself it's just a different scene, remember it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. And no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. And no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. And if the stars, the stars, we shine for you. And if the stars, the stars, the light in you. And if the stars, the stars, the shine. Dziś w Trójce do trzeciej zerkaliśmy już w przestworza, zapowiadaliśmy lot drona Ingenuity na Marsie. Dziś wieczorem ten wyczyn podsumuje amerykańska agencja NASA, a my do tematu wrócimy jutro po południu. Najpierw wysłuchamy ekspertów NASA, rzecz jasna, a tymczasem teraz zerkamy w przeszłość. Przeszłość motoryzacji, także pojazdów tych naziemnych, które wszyscy znamy, kochamy, te starsze modele pewnie z sentymentem też wspominamy. Przenosimy się do województwa świętokrzyskiego, do Starachowic. Tamtejsze Muzeum Przyrody i Techniki obchodzi w tym roku swoje 20 urodziny. Część techniczna muzeum poświęcona jest właśnie między innymi historii fabryki samochodów ciężarowych Star. 20 samochodów ciężarowych. Właśnie tyle liczy kolekcja Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Najnowszym nabytkiem muzeum jest 30-letni Star 244 RS. Jest częścią takiej rodziny, generacji samochodów wyprodukowanych w fabryce samochodów ciężarowych w Starachowicach, tak zwanej rodziny 200. Paweł Kołodziejski, dyrektor muzeum w Starachowicach. Star 200 szosowy zadebiutował w roku 75. Star 266, star wojskowy, który zresztą do dnia dzisiejszego stanowi no, bardzo ważny element wyposażenia polskiego wojska, to rok 73. I wreszcie pomiędzy nimi można powiedzieć ten star 244. Pomiędzy nimi dlatego, że jest to taki star uterenowiony, star terenowy, który miał napęd na cztery koła, w przeciwieństwie do stara wojskowego trzyosiowego, czyli z sześcioma kołami, ten był krótszy, ale właśnie terenowy, pomiędzy tym szosowym, a między już typowo terenowym starem wojskowym. Samochód powstał jako odpowiedź na potrzeby rolnictwa, stąd skrót. R znaczy rolniczy, S specjalny. Wówczas myślano o tym wielkopowierzchniowym rolnictwie, czyli państwowym, państwowe gospodarstwa rolne. I z myślą o głównie o PGR-ach były przygotowywane te stary. Wykazywano zresztą, że są one o wiele bardziej skuteczne do prac polowych niż tradycyjne ciągniki rolnicze, a też dlatego, że dzięki zastosowaniu pewnych wyjątkowych, szczególnych rozwiązań technicznych, te samochody mogły współpracować, współtowarzyszyć z maszynami rolniczymi no, na polach. Jednym z takich rozwiązań było zamontowanie chociażby specjalnego reduktora prędkości. Dzięki zastosowaniu takiego reduktora samochód ciężarowy mógł jechać z prędkością nawet zaledwie 3 km na godzinę, bez jakiejś szkody dla swojej techniki. W związku z tym no, mógł towarzyszyć tym wolno jadącym urządzeniom rolniczym, maszynom rolniczym. Tych rozwiązań było więcej. Był to zastosowany specjalny filtr powietrza, który pozwalał mu pracować w dużym zapyleniu. Miał też specjalnie zastosowane systemy izolacji podzespołów, które pozwalały mu na brodzenie. Ten samochód mógł brodzić do głębokości 1,80 m, więc rzeczywiście był to duży wyczyn. I jeszcze trzeba pamiętać, że mógł też pracować w bardzo wysokiej wilgotności, sięgającej 98%, a więc rzeczywiście w skrajnie trudnych warunkach, możemy powiedzieć. Obok Stara 244 RS w Muzeum Przyrody i Techniki znaleźć można też inne motoryzacyjne perełki. Ten oryginalny samochód, który wziął udział w rajdzie Paryż-Dakar w roku 1988 i ukończył cały rajd, morderczy rajd, oraz rzeczywiście wierna replika Papamobile. No, przywróciliśmy go niejako pamięci społecznej, bo władze komunistyczne postanowiły go swojego czasu zniszczyć. My udowodniliśmy też to, że z pamiątkami nie warto walczyć. Papamobile to pamiątka pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku. A wspomniany Star 244 RS jesienią ubiegłego roku służył jeszcze w firmie budowlanej. O eksponatach Starachowickiego Muzeum opowiadał nam nasz reporter Kuba Jemrozek. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem King. Długi, chudy lolo, kiedy wyszli na ulicę, zapali splifa z kolą. Mam dosyć tego miasta, czerwono-czarnej mafii. Czy mnie rozumiesz, lolo? Czy wiesz, co mnie trapi? Tymczasem blada Ewa wytłumacz pragnie wszystko, bo komisarz szedł przez okno, a z podłóżka wylazł biskup. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo. Mieliśmy wiele skarg, a biskup łypie z boku. To na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie. Myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek. Za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. Trochę był, właściwie nikt nie wiedział, czym King.

przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Dynamika. Teraz za jedyne 2499 zł. Robot odkurzający Electrolux. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Myśl pożyczeniowo. Weź online pierwszą pożyczkę w PKO Banku Polskim przez aplikację ICO lub w serwisie IPKO. A prowizja? Tak niska, że cię zaskoczy. RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. Jak ogród, to tylko z Leroy Merlin. Odwiedź nasze otwarte ogrody zewnętrzne przy sklepach w całej Polsce. Wolisz zostać w domu? Skorzystaj z darmowej dostawy przy zamówieniach online. Tylko do 20 kwietnia tydzień darmowej dostawy mebli ogrodowych, grilli i akcesoriów do grillowania. Wygodne zakupy z Leroy Merlin. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. W lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Sukienka damska z wiskozy. Super oferta! Tylko 39,99. Oraz termometr bezdotykowy dla dzieci i dorosłych. Za 59,90. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zatankuj wysokiej jakości paliwo za minimum 100 zł i odbierz pysznego wrapa w promocji za 5 zł. Więcej na stopcafe.pl. Zapraszamy na Orlen. Żegnamy reklamy.